Reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Szefowa Komisji Europejskiej rozsyła unijnym przywódcom plan dozbrojenia Europy. Jest w nim mowa o 800 miliardach euro. Po odcięciu wsparcia wojskowego zza oceanu Ukraińcy spoglądają na Europę. Tamtejszy resort obrony liczy na większe zaangażowanie się wspólnoty. Skarbówka uderzyła w nielegalny hazard w stolicy. Zamknięto ponad 50 salonów gier. Szefowa Komisji Europejskiej ma plan na dozbrojenie Starego Kontynentu. Ursula von der Leyen wysłała szczegóły do przywódców krajów wspólnoty. Jej zdaniem w ciągu kilku lat uda się przeznaczyć 800 miliardów euro na zbrojenia. W czwartek na nadzwyczajnym szczycie spotka się Rada Europejska, aby dyskutować o wsparciu dla Ukrainy i wzmocnieniu europejskiej obronności. Tak o poranku w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Intensywność tych szczytów pokazuje, że Europa jest w stanie ogromnego alertu i ja sobie bardzo dużo obiecuję po tym czwartku, po decyzjach, które tam zapadną, pieniądzach, które są potrzebne i nakreśleniu kierunku, że intensywnie budujemy zdolność obronną Europy. Cała rozmowa do wysłuchania na naszej stronie internetowej i w serwisach streamingowych. Część dziur po amerykańskim wsparciu jest w stanie załatać pomoc z Europy, tak mówi ukraiński wiceminister obrony Wołodymyr Chawryłow. W nocy prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wstrzymuje całkowicie pomoc wojskową dla Ukrainy. Europa będzie w stanie wspomóc Ukrainę w codziennych potrzebach zamiast USA. Oczywiście pewne skomplikowane systemy dostarczyć mogą tylko Amerykanie, jak Patriot, ATACMS czy HIMARSy. W tym przypadku musimy być w kontakcie z Białym Domem. Stwierdził ukraiński wiceminister. Eksperci są zdania, że bez amerykańskiej pomocy Ukraina w wojnie z Rosją może wytrzymać od 6 do 9 miesięcy. Wstrzymanie pomocy dla Ukrainy to jedna z głośnych decyzji Trumpa ogłoszonych w nocy, druga zapadła już wcześniej i w nocy zaczęła obowiązywać. Kanada oraz Meksyk mają płacić 25% cła przy wprowadzaniu towarów na amerykański rynek. Po tej decyzji zaczerwieniła się giełda w Nowym Jorku. Donald Trump już przed miesiącem ogłosił 25% cła na produkty z Kanady i Meksyku, ale wstrzymał ich wprowadzenie w życie, żądając od obu krajów zatrzymania przepływu narkotyków przez granicę. Gdy wczoraj zapowiadał jednak wprowadzenie ceł, podał inny powód. Chciałbym powiedzieć mieszkańcom Kanady i Meksyku, że jeśli chcą budować fabryki samochodów, niech je budują u nas, ponieważ my mamy rynek, na który mogą je sprzedawać. Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział cła odwetowe w wysokości 25% na amerykańskie produkty o wartości do 155 miliardów dolarów. Meksyk również zapowiedział działania odwetowe. Tymczasem Trump poinformował, że 2 kwietnia wejdzie w życie kolejny pakiet ceł, który może objąć także Unię Europejską. Wybrałem datę 2 kwietnia, żeby nie wprowadzać ich w prima aprilis. Po decyzji Trumpa wskaźnik Dow Jones spadł o 1,6%, a Nasdaq o 2,6%. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ponad 50 salonów gier zlikwidowano w Warszawie. O uderzeniu w nielegalny hazard powiedziała nam Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Udział w działaniach wzięło 248 funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli 280 automatów i urządzeń do nielegalnych gier hazardowych. Zabezpieczyli gotówkę w kwocie 400 tysięcy złotych. Zatrzymano osoby, które mają związek z urządzaniem, prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych. 45 osobom przedstawiono zarzuty dotyczące urządzenia gier hazardowych. Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi grzywna i kara do 3 lat więzienia. Rocznie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, na przykład w województwie lubelskim, w ubiegłym roku wystawiono ich o ponad 6,5 tysiąca więcej niż w 2023. Tak do tych danych odnosi się Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Pozostaje mieć nadzieję, że to wynika z tego, że Polacy bardziej dbają o swoje zdrowie psychiczne, że częściej zgłaszają się do lekarza, kiedy mają z nim problem, a nie z tego, że liczba takich schorzeń wzrasta. Lekarze wystawili w ubiegłym roku mieszkańcom województwa lubelskiego ponad 51 tysięcy zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania i to jest o 15% więcej niż w roku 2023 i podobnie o 17% wzrosła liczba dni nieobecności w pracy z powodu tej grupy schorzeń. całej Polsce w ubiegłym roku z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania wystawiono ponad 30 milionów zwolnienia, w 2023 ponad 26 milionów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, słabe opady deszczu i mrzawki możliwe są w centrum, na wschodzie i nad morzem. W najcieplejszym momencie dnia temperatura od 5 do 10 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Never Let Me Down Again i zespół, którego chyba przedstawiać trójkowym słuchaczom nie muszę. Dobrego dnia. Audycja, która jeszcze do godziny 12 i właśnie do 12 będziemy tutaj w składzie Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. A jeśli chodzi o to, co przez najbliższą godzinę, to na przykład Przyjaciel Dźwięk Michała Margańskiego, w którym dzisiaj temat ludzkiej pamięci. Posłuchamy także rozmowy Ryszarda Jeźmińskiego z Cezarym Łukaszewiczem, którego można oglądać w filmie Innego końca nie będzie, czyli niedawnej polskiej filmowej premiery. Będziemy także słuchać naszej płyty tygodnia. Bardzo dobrej swoją drogą. Everything is recorded by Richard Russell. Wzruszający jest to album, piękny dźwiękowo, piękny tekstowo, krążący tematycznie głównie wokół przemijania. Muzycznie jest bardzo przeróżnie. Producencka płyta Everything is Recorded, czyli Richarda Russella, który zresztą swój nowy album zatytułował Everything is Recorded by Richard Russell. A utwór, który za nami, to akurat kompozycja No More Rehearsals. Piękne, gościnne występy na tej płycie. Polecam posłuchać w całości. Zresztą jeszcze będziemy do albumu z pewnością na trójkowej antenie powracać, bo to jest nasza płyta tygodnia. Także chwilę po godzinie 10, kwadrans po 10, od poniedziałku do czwartku będzie się u nas pojawiać. A jeśli chodzi o dobre płyty, to dzisiaj 42. urodziny obchodzi taki oto album. Oh,

No i proszę się przyznać, kto chociaż raz tańczył do tej piosenki Wolnego, albo tak zwanego przytulańca z ukochaną osobą. Piękny Love Song roku 83. Spandau Ballet i True. Utwór z płyty o tym samym tytule, która, jak już wspomniałam, dzisiaj obchodzi 42. urodziny. A jeśli chodzi o płytowe rocznice, to poza tym, że True, to tego samego roku i tego samego dnia światło dzienne ujrzała także płyta Thunder and Lightning grupy Thin Lizzy, a 14 lat później ukazał się debiutancki album zespołu Savage Garden. Taki dzisiaj mamy wysyp muzycznych rocznic. No to teraz coś nieco nowszego. Kasia Linz i Trucizna. To tak znowu w temacie Fryderyków, bo ta piosenka, czyli Trucizna Kasi Linz, także znalazła się w gronie nominowanych tym razem utworów w kategorii Single Roku Pop Alternatywny. A ja jeszcze przypominam, że na ten utwór można znaleźć, można głosować na naszej liście przebojów, pierwsza trójka. W minionym tygodniu na miejscu 10, a jak będzie tym razem, to już wszystko należy do Państwa. Trzeba zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie i oczywiście oddać swój głos. The Heart is a Foolish Little Thing. To przed nami Edwin Collins. Of a girl I once knew, I wanted everything. The foolish little things, a prophecy come true. I carried fear, awash with doubt and pain. I'm overwhelmed, the blackness comes again. The heart is scared. Little thing, the heart is a foolish little thing.

Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 10.30, a my jak w każdy wtorek o tej porze udajemy się w muzyczną podróż z Michałem Margańskim. Tym razem w podróż do dalekich zakamarków ludzkiej pamięci. Przyjaciel dźwięk. Na początku pytanie. Ciekaw jestem, jak wiele numerów telefonicznych państwo pamiętają. Czy w sytuacji, kiedy ginie komórka, są państwo w stanie zadzwonić do żony, męża czy rodziców? A jak jest z datami i co za tym idzie także z urodzinami naszych znajomych i przyjaciół? Czy aby nie zostawiamy tego karkołomnego zadania portalom społecznościowym? Czy zatem nie oddajemy cząstki siebie maszynom? Ja dziś, drodzy państwo, między innymi o pamięci. I co może wydać się na pierwszy rzut ucha niedorzeczne, o fizycznych nośnikach, które właśnie z racji tego, że są fizyczne, powodują, że muzyka z nich słuchana pozostaje w głowie na dłużej i co najważniejsze, daje znacznie większe doznania niż wtedy, kiedy słuchamy jej z plików. Zatem nasze dzisiejsze spotkanie nie będzie dotyczyć jakości dźwięku. Nie mam dziś zamiaru przywoływać argumentów za wyższością płyt winylowych czy kompaktowych nad plikami, bo z pewnością nie jeden audiofil czy fizyk szybko mógłby wykazać, że współczesna technologia daje znacznie większe i lepsze możliwości zapisu i odtwarzania dźwięku niż to, co w przeszłości stosowano na kompaktach czy analogowych dyskach. Ja dziś bardziej z otwartymi pytaniami o to, jak wiele muzyki zostaje w pamięci po tym, kiedy słuchamy jej właśnie z płyt. Jak wiele utworów jesteśmy w stanie zanucić czy zaśpiewać. Nieczęsto zastanawiamy się, jak wiele dzieje się na styku człowieka z przedmiotami. Jaka jest różnica, kiedy słuchamy muzyki na koncercie czy właśnie z płyt, a jak to jest, kiedy mamy włączony algorytm, bo przecież jesteśmy podpięci do serwisu streamingowego. Jak mocno może na nas oddziaływać zaplanowany wieczór, podczas którego słuchamy nowego bądź dobrze znanego albumu. To oczywiście wiąże się ze zwiększoną koncentracją, ale też z zewnętrznymi bodźcami. Jednym z nich, poza dobrze ustawionym i często dobrze wyglądającym sound systemem, jest właśnie płyta i to, jak jest wydana. Sporą rolę odgrywa tutaj także wygląd okładki i to, w jaki sposób jest wydrukowana. Niektórzy twierdzą, że okładki to takie małe dzieła sztuki, które właśnie w tym często nieporęcznym 7, 10 czy 12-calowym formacie dodają słuchaniu kolejnych smaków. It is actually because I, you know, really first thing I really love the sound of the vinyl. I think it sounds really warm and organic. Po pierwsze uwielbiam brzmienie winyla. Mówi Anders Trentmeller. Jest taki ciepły i organiczny. Po drugie chodzi o format. Taką płytę trzeba nastawić. Po jakimś czasie, przepraszam za wrażenie, ruszyć tyłek, no i zmienić stronę. Kiedy zaczynam pracę nad nową płytą, biorąc pod uwagę, że będzie wydana na winylu, muszę dokładnie przemyśleć, jak powinny być ułożone utwory. Co na stronie A, co na B, jak powinna się zaczynać i kończyć. Także całkiem dużo czasu zabiera mi budowanie kształtu takiej płyty. Czasem pracując w ten sposób, myślę o płycie jako filmie, bo przecież kiedy oglądasz film na DVD, nie zaczynasz go od środka. Zależy mi, żeby ludzie słuchając moich płyt robili to od początku do końca, od pierwszego do ostatniego utworu. To jest jak opowieść, jak podróż. Zdaję sobie sprawę z tego, że teraz młodzi ludzie słuchają muzyki wybiórczo. Jeden utwór na iTunesie, inny na Spotify'u i tak dalej. Według mnie to nie pozwala na kompletne odczuwanie przesłuchiwanych płyt. But I also know that especially a lot of young people are listening to one song on iTunes or one song on Spotify, one thing on a blog, and then you don't get the whole feeling, I think. A ja dziś zostawiam państwa z prośbą, aby poszperać w pamięci i zastanowić się, ile ukochanych i najlepszych w życiu utworów wiążą państwo właśnie z płytą. A z drugiej strony, żeby zadać sobie pytanie, ile z tych nagrań kojarzą państwo z internetem. Bardzo jestem ciekaw wyniku, ale także stosunku emocjonalnego, bo przyznam, że jakoś nie wyobrażam sobie wiązać emocji z plikiem czy serwisem streamingowym. No, sentyment to można mieć przede wszystkim do dźwięków i do utworów, które wywołują miłe wspomnienia. Takie mam wrażenie. No ja na przykład mam duży sentyment do tej piosenki Jamiroquai, Virtual Insanity. Fingers made of virtual insanity.

card and let it be. Don't lie to yourself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Well, light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life. Grupa Mumford & Sons na trójkowej antenie, a na zegarze 13 minut do godziny 11. Fajny film. Film Moniki Majorek, Innego końca nie będzie, to jest jedna z ostatnich polskich premier w naszych kinach. W tej opowieści o rodzinnej traumie bohatera, który dopiero wchodzi w relacje z doskonale znanymi sobie krewnymi, zagrał Cezary Łukaszewicz, a z aktorem rozmawiał Ryszard Jaświński. W tej rodzinnej historii twój bohater jest takim troszeczkę człowiekiem z zewnątrz. Czy to było dla postaci wchodzenie w to środowisko łatwiejsze, czy może paradoksalnie właśnie trudniejsze, bo on obserwuje pewne rzeczy, ale jednak bezpośrednio go nie dotyczą? Na płaszczyźnie budowania postaci w pewnym sensie jest to łatwiejsze, ponieważ wielką trudnością, ale też zaletą tego filmu jest to, jak aktorzy stworzyli rodzinę w czwórkę między sobą. Rodzinę. Ja jestem z zewnątrz, ja nie musiałem w tym procesie uczestniczyć, aczkolwiek też bardzo bym chciał uczestniczyć w takim czymś, ale było mi łatwiej w to wejść, więc mój pewnego rodzaju, może nie dystans, ale jakaś taka odległość od tej rodziny była łatwiejsza do zrealizowania, ale jestem przez tę rodzinę bardzo lubiany, jestem, jak to bardzo lubię to słowo ostatnio używać, apsztyfikantem mamy granej przez Agatę Kuleszę. Lubiany przede wszystkim właśnie przez bohaterkę graną przez Agatę Kuleszę. Tak, tak. I jestem też lubiany przez te najmłodsze dzieci. Ale film się zaczyna od tego, że najstarsza córka przyjeżdża do rodzinnego domu z dużego miasta po długim czasie niebycia w domu, więc ona ma na początku ze mną pewnego rodzaju problem, w sensie zaakceptowania mnie w tym domu, że jestem częstym gościem tego domu, i budujemy sobie z bohaterką graną przez Maję Pankiewicz, budujemy sobie wzajemną relację. Pamiętam, mamy taki jeden piękny, ładny, w założeniu piękny dialog taki na murku. Siedzimy na murku i rozmawiamy o życiu i to jest, bardzo lubię tę scenę. A jak podszedłeś do samego scenariusza, bo jednak, choć film wywołuje długie rozmowy, dyskusje i podoba się publiczności, skoro widzowie nagradzają go, to jednak nie jest to prosta, łatwa historia. Nie jest to prosta, łatwa historia, bo, żeby nie mówić wprost, jest o braku w tej rodzinie i próbowaniu rozliczenia się z pewnego rodzaju przeszłością, ale też wydaje mi się, że takiego zbudowania nowego życia, wzięcia nowego oddechu, dania sobie nowej szansy na życie. Tak mi się wydawało, czytając ten scenariusz, nie mówię o efekcie. I to było dość dawno temu, kiedy ja przeczytałem ten scenariusz, przyznaję się, ale zostało mi takie uczucie, że ten właśnie film jest czuły, ale jest czuły w sensie takich relacji międzyludzkich. Nie chodzi, że czuły, że ktoś mówi kocham cię, nie, tam, nie tylko, że scenariusz ma w sobie takie pokłady bardzo dobrej obserwacji ludzi i rodziny i tego, jak może pomiędzy rodziną ludźmi być, więc uważam to za wielką siłę, że po kilku latach pamiętam ten scenariusz, jakby emocje związane z czytaniem scenariusza, co nie jest takie częste. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym zespole aktorskim, który tutaj się spotkał, bo rzeczywiście to są ludzie w różnym wieku, z różnym też już doświadczeniem. Powiedzmy, że ty reprezentujesz ten aktorski środek, ale są ci, którzy dopiero zaczynają, czy nawet jeszcze nie są zawodowymi aktorami. Są aktorskie tuzy, jak Bartłomiej Topacz, Agata Kulesza. Jak tworzyliście razem na planie ten zespół, jednak z reżyserką, dodajmy też debiutantką, Moniką Majorek. Ona roztacza wokół siebie taką aurę, że te różne jednak osobowości, umówmy się, w zaufaniu szliśmy za nią. To jest bardzo ładne, a trzeba przyznać, że takie różne rodzynki były w tej rodzinie, w sensie naszej rodzinie filmowej, więc to jest super. Z Cezarem Łukaszewiczem rozmawiał Ryszard Jaźmiński, z którym usłyszymy się jutro o tej samej porze. A film Innego końca nie będzie, czyli Zwycięzca plebiscytu publiczności ostatniego warszawskiego festiwalu filmowego już można oglądać w naszych kinach, tak więc w wolnym czasie można się do kina wybrać i zobaczyć, o czym mowa. Na zegarze 9 minut do godziny 11, już za moment na naszej antenie idziesz, Meli Koteluk, a później Fleetwood Mac i The Chain. Cześć, tu Mela Koteluk. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radiowej Trójki.